मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 266वीं कक्षा। तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 109 सूत्र चलेगा। पीछे से कुछ पूछना है? राजा जी, यासुट आगम जो नित और गित किया गया है, तो आपने कहा था कल लकार नित होगा और प्रत्येक आगम को नित करने से कोई प्रयोजन नहीं है। तो जब हम कुरियात में देखें तो मेचा लगा करके उनको लोप किए थे, तो वहाँ सारा धातु कितने चाहता है परे, तो वो नित या आगम सहित लेने से, तो प्रत्येक आगम को नित करने से प्रयोजन वो हुआ है आज के प्रयोजन। आगम तो अपने आगमी का धर्म ले ही लेगा, लेकिन आगम का धर्म आगमी नहीं लेता है। आगम का धर्म आगम जो है ना, वो तो धर्म ले ही लेगा आगमी के जो भी धर्म है सब। तो हमें जो भी प्रभाव डालना है, जो भी कार्य करना है, वो आगमी में करना है। आगमी यदि नित है तो आगम तो स्वयं ही नित हो जाएगा, ठीक है ना। आगम तो धर्म ले ही लेगा उसका। और वहां पर भी देखो, जब ये कहा जा रहा है कि उकार का लोप करने के लिए क्या चाहिए, यकार आदि कितंगित, तो यकार आदि कितंगित चाहिए, तो कितंगित यकार आदि का क्या अर्थ है? यकार आदि में है जिसके, तो जो पूरा समुदाय है वो सारा आ गया, तो उसमें जो मूल प्रत्यय है वो भी आ गया। आगम तो आ ही गया, मूल प्रत्यय भी आ गया। तो इस तरह से प्रत्यय को ही करना है, लेकिन लकार को ही करना है नित, आगम को नहीं करना है। आगम से कोई प्रयोजन नहीं है यहाँ पर। और अन्य व्याख्याकारों ने भी सब यही स्वीकार किया है कि यहाँ जो नित कहा गया है निच सूत्र में, तो आगम को मान करके कोई नित आगम मान करके कोई कार्य कहीं कहा ही नहीं गया है। जो भी कार्य कहे गए हैं वो प्रत्ययों को मान करके कहे जाते हैं, और आगम कोई प्रत्यय नहीं होता है। तो वहां पर कोई कार्य संभव ही नहीं है, संभव नहीं है तो फिर नित करना निरर्थक हो गया, क्योंकि वहां भी हम जब प्रत्यय का अर्थ करते हैं यकार आदि कित नित, अब क्या बोलेंगे आगे? मैं ये चा सूत्र का अर्थ कर रहा हूँ, हमने ये चा से हाँ यकार आदि नहीं, उसी पर रहो, उसी पर रहो कि यकार आदि कित नित सार्वधातुक। तो यासुट सार्वधातुक है क्या? यकार आदि कितंगित सार्वधातुक, ठीक है ना। हमने अंगित ले भी लिया मान लो जबरदस्ती करके, तो सार्वधातुक कहाँ से लाएंगे? और फिर उसके आगे और ही बोलते हैं, यकार आदि कितंगित सार्वधातुक क्या चीज? प्रत्यय, प्रत्यय पर रहते हैं ना, अपनी ओर से जोड़ते हैं, इसलिए क्योंकि तिंक्षित सार्वधातुकम या आर्धातुकम शेष, ये धातुओं के अधिकार में कही प्रत्ययों को ही लेते हैं, और प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। जिसका नाम प्रत्यय है उसी का नाम आर्धातुक है, उसी का नाम सार्वधातुक है, तो प्रत्यय ही लिए जाएंगे। और ये जो मैं आचार्य जी काशिका में सार्वधातुक और तिकमित का अर्थ नहीं दिए थे, ये चलो ऊपर सूत्र तो है ना। हाँ तो कोई बात नहीं है, अनुवृत्ति काशिका में नहीं दिखाते हैं इतनी, हर अर्थ यानी प्रत्येक सूत्र में अर्थ करते समय अनुवृत्ति के अर्थ को नहीं दिखाते हैं, कहीं कहीं अंत में जाके बोल देंगे इत्येव ऐसे कह करके, सार धातु के इत्येव अर्थ के अतिरिक्त अंत में भी ऐसे बोल देते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन अर्थ में ऐसा नहीं है, हर सूत्र में उसकी अनुवृत्ति का भी अर्थ जोड़े, काशिका में ये शैली नहीं होती है, जो पीछे से बात चल रही होती है प्रकरण के अनुसार वो स्वयं ही जोड़नी होती है, कोई नई बात होती है वो अर्थ में बता देते हैं। इसमें भी नहीं दिया था नित्यम करोते थे और ये में नहीं दिए थे और अतः सारा धातु के नहीं दिए थे सारा धातु के। हाँ तो वहाँ पर हम आर धातु को ले भी आएंगे तो कहाँ लाएंगे, हम कहाँ पर प्राप्ति दिखाएंगे, उदाहरण में हमें करना है तो नित का भी प्रयोजन दिखाना है, में क्या करना है उसके उदाहरणों में ये लगाए थे हम यहाँ पे। हाँ उसके उसके उदाहरणों में लगाए थे तो कुरियात कुरियाताम कुरियुहु ये बनाया था ना, तो कुरियात कुरियाताम कुरियुहु ये तो विधलिंग का हो गया और विधलिंग सार्धातुक होता ही है, तो वहां यदि सार्धातुक नहीं दिखाया है अर्थ में ये च सूत्र में तो उससे आपत्ति कहाँ आ रही है वो पूछ रहा था मैं। यकारादि तो प्रत्यय मिल ही गया ना, बस अनुवृत्ति सार्धातुक की लाओ या ना लाओ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता वहां पर। नित को, नित का तो नित भी नहीं कहा है। हाँ हाँ चलो तो यकारादौ च प्रत्यये परतः करोति, चलो नित हटा दो तो अब आपत्ति दिखाओ कहीं पर पहले मतलब ये यकारादि है लेकिन नित नहीं है तो और कोई प्रत्यय लाएंगे भी हम वहाँ पर तो वो प्रत्यय कहाँ से लाएंगे जिसका हमें लोप करना है, वो प्रत्यय भी चाहिए साथ में, तो ये सब शर्तें ऐसी हो जाती हैं कि वो लिंग लकार ही मिलेगा उनको, भी लिंग लकार हो कहीं मिलेगा ही नहीं, फिर तो न कहने पर भी वही बात निकल करके आती है अंत में, और अनुवृत्ति आ भी रही है अगर ले भी लें तो और ज्यादा स्पष्टता हो जाती है, कोई कहेगा हमें आवश्यकता ही नहीं है इसकी, ऐसी प्राप्ति नहीं हो रही कहीं पर, तो ठीक है हटा दो नहीं है आवश्यकता, तो पाणिनि ने सूत्र तो उसी प्रकरण में रखा है। चलो तो आगे सूत्र है सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च, यहां तक जो हमने देखा था अभी कि झी को जुस आदेश किया था अभी पीछे झेर जुस सूत्र से, और झी को जुस आदेश किया था और साथ में लिंग लकार की अनुवृत्ति आ ही रही थी कि लिंग के स्थान पर जो झी होता है उसको जुस आदेश हो जाता है, और सूत्र में कोई विशेष बात कही नहीं गई है तो सभी धातुएं ले ली जाएंगी, सर्वत्र लिंग लकार जहां आएगा धातु से उत्तर वहां झी को जुस हो जाएगा, धातु से उत्तर आना चाहिए, तो इस तरह से ये सूत्र तो अपने में पूरा कार्य करेगा ही। अब आगे विचार करना है कि अन्य और कौन सी ऐसी बात रह गई थी जिसके लिए आगे जो जुस करने वाले सूत्र हैं वो और भी आ रहे हैं, तो यहां जो सूत्र दिया इन्होंने सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च इसको देखते हैं, सिजभ्यस्त विधिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च अव्यपदम, यहां सिच जो कहा गया है इससे तो स्पष्ट ही पता लग रहा है, ये तो सिच में तो कर ही रहा था ये झेर जो सूत्र से सिच से उत्तर तो झी को जुस प्राप्त था ही नहीं, तो ये तो बात आवश्यक थी कहना। और अभ्यस्त और विद ये दो शब्द और दिए पाणिनि ने यहां पर, अभ्यस्त हम समझते ही हैं कि जो द्वित्व करते हैं उसके बाद उसका नाम अभ्यस्त हो जाता है, और बिना द्वित्व के भी जो सूत्र है जक्षित्यादयः षट् छह धातुएं वो हैं, उनका भी नाम अभ्यस्त है, वहाँ द्वित्व न होने पर भी होता है। उभय अभ्यस्तम और जक्षित्यादयः षट्, ये दो सूत्र जो हैं। और विद धातु यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो कौन सी लेनी होगी ये भी विचार करने की बात है, क्योंकि झी प्रत्यय आत्मने पद में होता है या परस्मी पद में होता है। परस्मी पद में, आत्मने पद में झी मिलेगा ही नहीं, झी को ही जूस करना है। तो विद धातुएं जितनी भी हैं वहाँ पर हम देखते हैं तो विद सत्तायाम को लेते हैं तो वो भी आत्मने पद की है, विद विचारणे है वो भी आत्मने पद की है ना। तो इसलिए केवल यहाँ जो ली जाएगी वो अदादि गण वाली विद ज्ञाने, ठीक है ना, क्योंकि विद ज्ञाने धातु के आगे जब झी प्रत्यय आएगा तो वहां पर शप जो प्रत्यय आता है उसका अधि प्रवृत्ति भ्यः शप से लुक हो जाता है, तो धातु के आगे झी प्रत्यय दिखाई दे रहा है, कोई बाधा नहीं है उसमें। इसलिए यहाँ पर न कहने पर भी इनके विद कौन सी धातु ली जाएगी कोई बता ही नहीं गया है इसमें। वैसे नियम ये होता है कि लुग विकरण और अलुग विकरण है, दोनों स्थलों पर ऐसी धातुएं जो होती हैं वहां पर हम किसका ग्रहण करते हैं परिभाषा के अनुसार, अलुग विकरण का करते हैं। तो फिर ये अदादिकरण वाली तो नहीं लेनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन अन्य में संभव ही नहीं हो पाएगा कि हम झी को जूस कर पाए, पहले झी लाना पड़ेगा जो कि परस्मी पद में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पर लुग विकरण का ही ग्रहण करना होता है। इसलिए अर्थ में इन्होंने जो दिया है वेत्ते है करके, जो अर्थ दिया है वो वेत्ते है, वेत्ती का बना करके दिया है वेत्ते है। तो सूत्र का अर्थ बनेगा कि सिचह उत्तरस्य, ये तो अलग कर दो सिच को, और अभ्यस्त संजकेभ्य वेत्तेश्च। अब तीन बातें अलग अलग हो गई हैं। उत्तरस्य ङितो झेर जुसादेशो भवति। अब ङित कहाँ से आ गया, पीछे तो ङित था नहीं यहाँ पर, तो ङित की भी यहाँ पर आवश्यकता है, इसलिए पीछे से ङित की अनुवृत्ति भी लेते हैं। बिना ङित के इसका अर्थ नहीं करेंगे, ङित की साथ में अनुवृत्ति आएगी। तो इस तरह से जो ङित झी है ना, झी भी झी तो हो लेकिन साथ में ङित भी होना चाहिए, उस अवस्था में ये झी को जूस आदेश करेगा। अब मुख्य तो कार्य था इसका सूत्र का सिच से उत्तर झी को जूस करना, क्योंकि प्राप्ति ही नहीं था किसी सूत्र से, लेकिन साथ में अभ्यस्त और विधि जो कहा है तो यहां पर हम संबंध कैसे घटाएंगे। अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर जब सिच आएगा तो उससे उत्तर झी को जूस करेंगे, ये अर्थ करेंगे क्या इसका। अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर जब लुंग लकार का रूप बनाएंगे तो सिच आना ही है, और उससे उत्तर झी उसको जूस करेंगे तो ये अनावश्यक हो गया, क्योंकि सिच से उत्तर तो झी को जूस कर ही रहा है ये अलग से, इसलिए अब ये अर्थ नहीं करेंगे इसका। अब अभ्यस्त और विद धातुओं से उत्तर झी पकड़ेंगे वो कौन सा लेंगे, लुंग लकार का नहीं ले सकते। अब जो सिच है ना, सिच जहां आएगा वहां तो सिच से ही हो जाएगा, तो अब अन्य लकार लेंगे। अब अन्य लकार लेंगे तो जो बात हो रही थी कि हम ङितः की अनुवृत्ति क्यों लाते हैं अन्य लकारों में, तो फिर जैसे विद का ही ले लो उदाहरण, तो लट लकार में भी करने लगेगा, अन्य तो सारे अलकार आ गए, जहां जहां भी जी आएगा वहां ये जूस करने लगेगा विद से उत्तर। तो ङितः की अनुवृत्ति ला करके हमने एक सीमा बांध दी। अब ङित लकारों में देखते हैं तो कितने हैं, लंग से प्रारंभ करते हैं, लंग हो गया, दो लिंग हो गए, ठीक है ना, दो लिंग हो गए, उसमें पीछे लिंग के स्थान पर झी को जूस करने वाला सूत्र आ ही चुका है झेर जूस, तो लिंग में तो आवश्यकता ही नहीं है कहने की। आगे आ गया लुंग, तो लुंग में ये सिच अभ्यस्त सूत्र ने सिच कह करके ही ले लिया, ठीक है ना, लिरिंग में तो विकरण आएगा, सिया प्रत्यय आता है ना लिरिंग में, तो वहां भी झी को जो झी नहीं मिलेगा धातु से, उत्तर व्यवधान आ गया ना विकरण का, तो कौन सा बचा केवल लंग ही तो बचा। तो ङित कहने से यहां पर अब सारे ङितों में ढूंढना नहीं है हमें, केवल लंग लकार ही मिलेगा। तो इस तरह से अभ्यस्त और विद इनके जो उदाहरण आएंगे वो लंग लकार के आएंगे, और सिच के उदाहरण जो है वो लुंग लकार के होंगे। तो इस तरह से सिच का उदाहरण दिया है इन्होंने, अकारशुह अहारशुह। तो अकारशुह अहारशुह में क्रि धातु का है ये, ठीक है ना, और क्रि धातु से अब अन्य कार्य तो कर ही लेना सारे, वृद्धि भी करनी है, सिच वृद्धि परस्मी पदेशु, सिच आया हुआ है, ठीक है ना, इडागम तो होगा नहीं क्योंकि धातु अनिट है ये, और झी को इसने कर दिया जुस, सिच से उत्तर, तो झी को जुस करके बन गया अकारशुहु, हरी से बन गया आहारशुहु। अभ्यस्त में एक उदाहरण ले लो उभय अभ्यस्तम वाला और एक ले लो जक्षित्यादेह षट वाला। तो उभय अभ्यस्तम वाला लेते हैं तो अभी भयुहु, एक और दे दिया इन्होंने अजु हवुहु, तो अभी भयुहु है ये भी भय इस धातु से बनाएंगे। तो यहां क्या होगा, भी धातु है ना, तो क्या करेंगे यहां पर, ये कौन से लकार का रूप है ये, अभी मैंने क्या चर्चा की थी कि अभ्यस्त और विद में कौन सा लकार लेंगे, लंग लकार। तो लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो भी धातु है शप आएगा, शप को श्लू होगा और भी को द्वित हो जाएगा, तो भी और झी, झी को जुस कर दो इससे। अभ्यास में बे भी उस। अब ये जुस जो है या झी है ये नित है या नहीं है, देखो अभी जो मैंने कहा था नित है कि अनुवृत्ति लाएंगे हम, उस नित को यहां मत जोड़ देना, वहां नित की अनुवृत्ति के लाने का तात्पर्य है नित लकार, ठीक है ना, और ये पीछे चर्चा हो चुकी थी कल की कक्षा में कि लकार का जो नित्व धर्म है वो प्रत्ययों में नहीं आता, तो ये मत कर देना कि लंग लकार है तो उसके स्थान पर झी आया वो भी नित हो गया, ऐसे नहीं, फिर तो तिप को भी नित हो जाएगा, तिप सिप निप को भी है ना, इसलिए यहां जो हम प्रत्ययों में नित्व धर्म देखेंगे वो सार्वधातुकम अपित लगा करके देखेंगे कि वो कहां लग रहा है, तो झी प्रत्यय नित है, तो नित होने से भी को गुण तो हो नहीं पाएगा फिर, तो कैसे बन गया ये अभी भयुहु, अभी भीयुहु बनना चाहिए ईयंग हो करके, तो पाणिनि ने जुस प्रत्यय परे रहते गुण करने का सूत्र अलग से बना दिया है। बोलो सूत्र, जुसीच है नहीं है कहीं पर अष्टाध्यायी में या अनादि कोश में तो जुसी जैसे गुण हो गया तो भी को बन गया भे अयादेश होकर के अभी भायु हो, ठीक इसी प्रकार से अजु हगु हो, ये हु धातु का हो गया। ये दोनों उदाहरण हो गए अभ्यस्त के। अब आगे ले लो, हाँ उसका जक्षित्यादेह षट का एक उदाहरण वो ले लिया इन्होंने, क्योंकि अभ्यस्त संज्ञा वो भी करता है, तो जाग्री धातु उनमें आती है जक्षित्यादि में, तो ये भी उसी का रूप है लंग लकार का, तो अडागम है जाग्री धातु, शप आया उसका लुक हो गया, और झी को कर दिया इसने जुस, झी को कर दिया जुस। अब यहां पर झी प्रत्यय नित है ये अभी बात हुई थी है ना, तो ngit है तो ये गुण कैसे हो गया फिर जागरी को? तो वहां तो हमने कह दिया है नहीं जागरो विचरणल ngit सु, तो ngit को छोड़ रहा है वो तो ngit को छोड़ करके अन्यत्र गुण करेगा, तो ngit में ही लगाने लगे उसको। अविचरणल ngit सु अ कह दिया वहां, वो तो निषेध हो गया, ठीक है ना, वो तो अन्य स्थलों पर करता है लेकिन जुसी चाहे यहां भी लगेगा, ठीक है ना, वो जुस को मान करके होने वाला गुण यहां भी हो जाएगा। तो यहां पर गुण होकर के बन जाएगा अजा गरुहु। तो ये उदाहरण हो गए अभ्यस्त के। आगे फिर विद का उदाहरण, तो ये भी लंग लकार का ही लेंगे। अच्छा विद के रूप चलेंगे कैसे वैसे बोलना जरा, और बोलना प्रथम पुरुष का एक वचन और द्विवचन, पहले लट का याद करो, वेत्ति वित्तः विदन्ति अडागम अडागम कर दो, एक आर को हटा दो, अवेत अवित्ताम अविदुः, ये बनाएगा अविदुः ये सूत्र, नहीं तो क्या बनता अविदन, तो अविदुः, तो अडागम विद धातु शब्द का लुक हो गया और झी को कर लिया इसने जूस, झी को कर दिया जूस यहां पर, तो अविदुः। तो ये सूत्र को स्पष्ट समझ लो कि ये झेर जूस सूत्र जहां जहां उसने तो कर दिया था लिंग लकार के झी को जूस आदेश, इसने सिच से उत्तर सब धातुएं ले ली, और अभ्यस्त और विद जो है कहा गया है ये लंग लकार के लिए कहा गया है, ठीक है ना, ये लंग लकार के लिए है। अब अगला सूत्र देखो। अब अगले सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है उस पर भी विचार करना होगा, क्योंकि अगले सूत्र में अनुवृत्ति यहां से जाएगी सिच की, और सिच की अनुवृत्ति जाकर के जो कार्य ये कर रहा है कि सिच से उत्तर झी को जूस हो जाता है, वही कार्य वो करेगा, तो फिर अनावश्यक सूत्र लगेगा। तो देखते हैं, आतः पंचम एक वचनांतम, तकार इसमें उच्चारण के लिए है, ठीक है ना, मुख सुखार्थ है, क्योंकि दीर्घाकार को तपर करने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। अब यहां पर सूत्र का तो अर्थ इतना बनेगा सिचह की अनुवृत्ति ला करके, इसमें भले ही समास हो चुका है सिजभ्यस्त विधिभ्यः, तो नियम ये होता है ना कि अनुवृत्ति जब लेते हैं तो या तो पूरा पद ले लो, हम समास को तोड़ करके अनुवृत्ति प्रायः नहीं लिया करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है, तो सिच को तोड़ करके अलग से उसकी अनुवृत्ति आगे ले जाएंगे इसी सूत्र में। तो सिचह में भी पंचमी, इधर आतह में भी पंचमी, अब दो पंचमियां हो गई। तो यहां पर दो पंचमियों में हम विशेषण विशेष नहीं बनाएंगे इनको आपस में, दोनों को स्वतंत्र रखा जाएगा, दोनों जो बनेंगे विशेषण वो सिच के ही बनेंगे, यानी आकारांत से उत्तर सिच और सिच से उत्तर क्या जी, आकारांत से उत्तर नहीं, आकारांत से उत्तर सिच नहीं, आकारांत से उत्तर जी और सिच से भी उत्तर जी, तो आतह को और सिचह को दोनों को स्वतंत्र रखेंगे, दोनों को परस्पर विशेषण विशेष्य नहीं बनाएंगे, बस झी के ही बनेंगे दोनों, यानी झी जो है आकारांत से उत्तर भी होना चाहिए और सिच से भी उत्तर होना चाहिए, समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठेगा कि दोनों से उत्तर झी कैसे हो जाएगा, भाई आकारांत से उत्तर झी है तो सिच को हटाना पड़ेगा हमें। सिच से उत्तर तो झी मिल जाएगा, सिच होगा तो झी हो जाएगा, लेकिन फिर वो आकारांत से उत्तर नहीं रहेगा अगर सिच से उत्तर है तो। ये क्या बात हुई कि सिच से भी उत्तर होना चाहिए झी और आकारांत से उत्तर भी होना चाहिए झी। ऐसा तभी हो सकता है कि जबकि हम सिच लाएं और उसका लुक कर दें और स्थानीवत से उसकी उपस्थिति भी स्वीकार कर लें, तो आंखों से दिखाई देगा कि हाँ आकारांत से उत्तर सिच है, क्योंकि श्रवण तो होगा नहीं, सिच वो झी है, सिच का श्रवण होगा नहीं। और बुद्धि से विचार करेंगे तो बुद्धि में सिच भी बैठा हुआ है हमारे, उच्चारण में ही तो नहीं है, बुद्धि में तो है, तो सिच से उत्तर भी झी मिल जाएगा। अब यहाँ एक प्रश्न उठेगा कि अगर सिच से उत्तर आपको झी रखना ही है अनिवार्य रूप से, तो पूर्व सूत्र है तो सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त है। आ गया समझ में यहां तक? यदि हमने ये मान लिया कि आकारांत से उत्तर भी झी होना चाहिए, सिच से उत्तर भी झी होना चाहिए, तो सिच से उत्तर झी तो आप अनिवार्य रूप से ले ही रहे हैं, तो फिर पूर्व सूत्र से ही झी को जोश हो जाएगा सिच से उत्तर, वो चाहे हम प्रत्यलक्षण से करें या उपस्थिति होने पर कैसे भी करें, वो तो कर ही देगा। तो ये सूत्र हो गया अनावश्यक। अनावश्यक सूत्र जब होता है तो वो नियम निकलता है फिर उससे। अब यहां पर नियम क्या होना चाहिए कि पाणिनि कह रहे हैं कि आकारांत से उत्तर, ये बात इन्होंने बढ़ाई है यहां पर, सिच से उत्तर तो पूर्व सूत्र कर ही रहा था। और एक बात यहां ये भी प्रविष्ट है कि आकारांत और सिच दोनों से उत्तर झी जब ही मिल पाएगा जबकि सिच का लुक हो चुका होगा, ठीक है ना। अब ये सूत्र नियम क्या करेगा कि जहां जहां भी सिच का लुक हो जाता है, ठीक है ना, उस अवस्था में पूर्व सूत्र से जो झी को जिसकी प्राप्ति हो रही है वो केवल आकारांत धातुओं से उत्तर ही होगी। अन्य कोई धातु यदि ले लें हम और वहां पर सिच का लुक कर दें और सिच की उपस्थिति मान करके सिजभ्यस्त विधिभ्यस्त लगाने लगे तो नहीं करेगा। जैसे उदाहरण के लिए भू धातु को ही ले लो, भू धातु का रूप चलाना जरा, लुंग लकार में क्या बनता है, अभूत अभूवन, अभूवन ले लो। अब तो अभूवन में भू धातु से उत्तर सिंचाया, गातिस्था घोपा से हमने हटा दिया, ठीक है ना, लुक कर दिया उसका, लेकिन स्थानीवत हो जाएगा लुक होने पर भी, अंगाधिकार में तो नहीं होगा, यहां थोड़ी अंगाधिकार चल रहा है जी को जुस करने के लिए। तो स्थानीवत होकर के सिच को मान करके और जी दिखाई दे रहा है तो वो जी को जुस करेगा, फिर झोंता है कैसे लग जाएगा वहां। अब इसने क्या बताया, क्या नियम निकला कि यदि कहीं पर आपको सिच का लुक करके जी को जुस करना है तो केवल आकारांत धातु ही ग्रहण की जाएगी, अभू आकारांत है नहीं, बच गई वो, अभूवन बनेगा। तो इस तरह से सूत्र का जो पूरा अर्थ बनेगा, क्योंकि नियमार्थ बन ही गया है ये कि सिज लुकी सती, सिज का लुक होने पर आकारांतादेव झेर जुस भवती, जो एव लगाया है ये नियम दिखाने के लिए अर्थ में, आकारांत से उत्तर ही झी को जुस होता है। कर तो पूर्व सूत्र ही सकता था लेकिन ये नियम करने के लिए बनाना पड़ा। तो इस तरह से आकारांत के ही उदाहरण मिलेंगे, झी को जुस जहां होगा वहां पर, तो दा धातु है, धा है, स्था है, तो यहां सर्वत्र अडागम दिखाई दे रहा है और गाति स्था घू घू आ गई उसमें, घूपा भूभ्य सिच परस्मी पदेशु, इससे सिच का लुक हो गया है तीनों तीनों धातुओं में। और सिच का लुक हो जाने पर हाँ, नियम सूत्र का ये लक्षण क्या था कि ये पद घटित जो सूत्र होता है वो नियम सूत्र होता है, एव पद कहीं नहीं दिखता। एव पद यदि लगा दें पाणिनि यहाँ पर तो ये फिर कहने की आवश्यकता ही क्या है कि नियमार्थम पूर्वेणैव प्राप्ते नियमार्थम इदम सूत्रम, वो तो एव ही बता रहा है इस बात को, ये सारी व्याख्या अलग से क्यों करनी पड़ी एव न होने के कारण से, क्योंकि सामान्य सूत्र मानेंगे फिर हम इसको केवल, और सामान्य सूत्र मानेंगे तो व्यर्थ हो रहा है फिर ये, सामान्य मान करके हम ये अर्थ करेंगे कि आकारांत से और सिच से उत्तर झी को जो सोचता है, तो तुरंत अगला व्यक्ति कह देगा कि ये तो पूर्व सूत्र कर ही देगा, ये सूत्र क्यों बोल लेगा। और अगर हम सूत्र में ही एव पढ़ दें तो फिर स्पष्ट हो ही गया कि नियम निकल रहा है इससे, नियमार्थ ही सूत्र है ये। यहाँ नियमार्थ अलग से कहना पड़ रहा है, एव कहाँ है, यहाँ एव लगा देंगे फिर तो स्पष्ट हो ही गया। स्पष्टता नहीं है ना अभी, एव न लगने से स्पष्टता नहीं है कि नियमार्थ है भी या नहीं है। तो कहा कि नियमार्थ है, क्योंकि व्यर्थ हो रहा है सूत्र, अगर नियमार्थ नहीं मानोगे तो व्यर्थ हो जाएगा। तो पाणिनी ऐसा भी करते हैं कि एव न लगा करके सूत्र का लाघव हो गया, और बौद्धिक विचार करके पढ़ने पढ़ाने वाले वो स्वयं निर्णय कर लेंगे कि व्यर्थ होगा, अपने आप ही वो बुद्धि लड़ाते रहेंगे, तो नियमार्थ मानना ही पड़ेगा उनको, बिना मेरे एव लगाए भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कहना होता है। तो अदुह अधुह अस्थुह तीनों बन गई है, और वो ध्यान रखना है यहां पर उस शब्दांतात, ये मत भूल जाना लगाने के लिए, पर रूप। चलो, तो ये दोनों सूत्र बहुत ध्यान से इनका अभ्यास करना, नहीं तो अर्थ करने में भी भ्रांति होती है, और अगर स्पष्ट अर्थ नहीं होगा तो उलझन बनी रहेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि एक तो लिंग लकार का, लिंग लकार में भी झी को जुस करता है, वो तो झेर जो सूत्र सामान्य हो ही गया। इधर सिच से उत्तर भी झी को जुस होता है, ठीक है ना, सिजभ्यस्त विधि भ्यस्त से, और अभ्यस्त विद का जो ग्रहण किया गया है वो लंग लकार के लिए करना पड़ा है। आतः सूत्र नियमार्थ हो गया, इसने सिजभ्यस्त विधि भ्यस्त को थोड़ा सीमित कर दिया एक प्रकार से देखा जाए तो, कि सिच यदि उपस्थित है तब तो वो लग ही जाएगा, लेकिन लुक हो चुका है तो आकारांत में ही लगेगा। अब आगे देखते हैं, क्योंकि अभी झी के जिसकी बीमारी समाप्त नहीं हुई है अभी, तो अगला सूत्र भी उसी विषय को ले रहा है। आगे सूत्र है लंगह शाकटा यनस्यैव, लंगह षष्ठेक वचनांतम, शाकटा यनस्य षष्ठेक वचनांतम एव अव्यपदम। अब यहां पर एव शब्द लगाया है, तुम अभी कह रहे थे एव एव एव का अर्थ निकलता है, जहां लगा देते हैं वहां निश्चय नियमार्थ अर्थ निकलता है। देखो एव लगा हुआ है, अब तुम नियमार्थ करना इसको कैसे करोगे, ठीक है ना। यहां नियमार्थ अर्थ घटाना, पहले हम सामान्य अर्थ करते हैं, एव का अर्थ ही नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। और फिर करना विचार कि एव की आवश्यकता क्या है यहां पर, क्या बिना एव के काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। एक ही और भी थी इसमें आता हमें, कि जैसे प्रत्यय लक्षण मान करके हमने सिच की उपस्थिति दिखाते हुए प्रत्यय लक्षण से और झी को जुस किया था पीछे, और वहां पर नियम लगाया हमने कि यदि सिच का लुक कहीं पर हुआ है तो उससे उत्तर झी को जुस होगा, तो आकारांत से उत्तर ही होगा। तो हमने किसका उदाहरण दिया था, अभुवन का बोला था ना, हाँ, कि अभुवन में देखो वो आकारांत नहीं है, वहां पर झी को जुस नहीं कर पाया ये। लेकिन कहीं पर अन्य, जैसे हम कृ धातु को ही ले लें, तो कृ धातु का रूप बोलना, उसमें अभी पीछे उदाहरण बनाया था ना, आकारशु कहाँ बनाया था, हाँ इसी में बनाया था, सिजा भ्यस्त विधि भ्यस्त, और वहां हमने देख ही लिया था कि देखो सिच का श्रवण हो रहा है, क्योंकि यदि हम इसको ऐसा न माने कि सिच का लुक होने पर ये नियम हो रहा है ना, सिज लुकी सती, ये लुकी सती वाला सती को हटा दें यदि हम, तो उस अवस्था में ये नियम कैसा बन जाएगा फिर, कि सिच से उत्तर यदि कहीं पर झी को जुस होता है तो आकारांत से उत्तर ही होता है, तो आकार शु तो बनेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए वहां पर सिच का लुक होने पर जो है ये नियम लगता है, अगर लुक नहीं है, क्योंकि आकार शु में तो सिच का लुक है ही नहीं, तो पूर्व सूत्र वहां लगता रहेगा इस तरह से। चलो अब यहां पर आते हैं फिर तो लंगह शाकटा ने शिव, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हम आतः की फिर नीचे अनुवृत्ति ले जा रहे हैं, यानी कुछ बात शेष रह गई है अब। तो आतः सूत्र में तो सिचह की अनुवृत्ति आ रही थी, उसको वहां तक रखेंगे सी में। अच्छा जी, लेकिन हैं? अजय, लेकिन हर्षु आकर्षु में तो आकार अतिधातु नहीं है। नहीं नहीं, बात ये हो रही थी कि सिच का लुक होने पर हम ये शब्द न बोलें और ये कहें कि सिच से उत्तर अगर झी को जुस होता है तो आकारान से उत्तर ही होता है और सिच की उपस्थिति हम प्रत्यय लक्षण से मान ही लेंगे, तो आकारशु में भी प्राप्त नहीं होगा, फिर वो नियम वहां भी अपनी बाधा डालेगा। तो कहेंगे नहीं नहीं, सिच का लुक होने पर जहाँ प्राप्त होता है वहां की बात है, सिच का लुक भी तो होना चाहिए ना, तब ऐसे नहीं होगा। तो तुल्य जातीय की अपेक्षा से नियम होता है, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त जो प्राप्ति होती है बस वहीं पर निषेध हो रहा है। ये प्रत्यय लक्षण मान करके जहाँ सिच को हम स्वीकार करते हैं वहां पर ये नियम लगेगा, प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं स्वीकार कर रहे हैं वैसे ही हमें सुनाई दे रहा है सिच, तो उस अवस्था में ये नियम नहीं लगेगा। लेकिन अजर जी, आतः का अर्थ आकारवान धातु से ऐसा करे तो फिर वृद्धि करने के बाद आकारवान हो जाएगा। ये वान लाए कहाँ से तुम? वान आतः सूत्र है, इसे मतुप का अर्थ कहाँ से ले आए? आकारांत योग ये न विधि तदंतस्य, तदंत विधि होनी है, वान अर्थ नहीं होता है, वो मतुप का अर्थ नहीं लेना है यहाँ पर। मतुप का अर्थ लेने से क्या होगा ना कि अंत में भले ही आकार ना हो, कहीं धातु में कहीं विद्यमान मिल जाए हमें, जैसे जागरी है, जागरी में आकारवान है कि नहीं है, लेकिन आकारांत नहीं है, तो मतुप का अर्थ नहीं लेना है। तो लंगह शाकटाय ने शिव, यहाँ तो सूत्रकार ने स्वयं ही लंग लकार बोल दिया है, तो आतः ऊपर से लेते हैं, अर्थ हो जाएगा कि आकारांताद उत्तरस्य, लंगह अर्थात लंगादेशस्य झे जुस आदेशो भवति, शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। इन्होंने अर्थ में कहीं एव लिखा है, देखो छुपा गए ना, क्योंकि अर्थ में अगर एव लिखते तो हिंदी में तो लिख दिया ही करके, लेकिन संस्कृत वाले में से एव को हटा दिया इन्होंने, है ना, उलझन रही थोड़ी सी कि एव का क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर, हम बोल तो दें फिर एव। आचार्य शाकायन के साथ अन्वय करेंगे या फिर इसका एव शब्द का शाका ये आचार्य के साथ भी अन्वय करेंगे और आचार्य का ही दृष्टि करेंगे, एक ही आचार्य। चलो कर लो, तुम्हारा अर्थ बनेगा। अच्छा पहले एव को हटा के अर्थ करो कि शाकटायन के मत में आकारांत धातु से उत्तर लंग के स्थान पर झी को जो झी है लंग के स्थान में झी उसको जुस हो जाता है, अन्य आचार्यों के मत में नहीं होता। ये तो वाक्य बोलना पड़ेगा ना फिर, कि जब भी किसी आचार्य का ग्रहण करते हैं तो वहां क्या होता है, विकल्प विधि बन जाती है, वो सूत्र जो है ना विकल्प विधि वाला बन जाता है वो। तो दो उदाहरण बन जाएंगे, अयुह अबुह और अयान अवान, ठीक है ना। अब घटाओ एव, लगाओ एव का अर्थ क्या होगा, शाकटायन के मत में ही होता है। तो ये तो बात बिना एव के भी निकल रही है कि शाकटायन के मत में होता है, अन्यों के मत में नहीं होता, और हमने ऐसे कह दिया कि शाकटायन के मत में ही होता है, अन्यों के मत में नहीं होता, तो क्या अंतर पड़ गया इन दोनों वाक्यों में, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एव अनावश्यक है। अब अनावश्यक है ये कहना तो बड़ा दुस्साहस हो जाएगा ना पढ़ने के लिए, तो इसलिए एव का अर्थ आगे के सूत्रों में ये जाएगा, इसका अर्थ होगा वहां जाकर के जो आर धातु का जो प्रकरण आएगा ना, ये लिट्च लिंगाशिशी में जाकर के इसका अर्थ होगा, वहां समझ में आएगा तुम्हारे लिए। वहां एव नहीं कहा है, वो यहां से खींचेंगे इसको अब कि पीछे देखो हमने एव पढ़ा था उसका अर्थ नहीं किया था, यहाँ आके करेंगे। तो ये भी देखो पाणिनी की शैली है, पढ़ा किसी और सूत्र में है, अर्थ किसी और सूत्र में जाकर के हो रहा है इसका, क्योंकि यहाँ पर अर्थ घट ही नहीं रहा है एव का, वो तो नाम लेकर के ही विकल्प हो गया बस। इसलिए उन्होंने संस्कृत के भाग में से एव का अर्थ हटा दिया है, हिंदी में लिख दिया है, क्योंकि एक एक पद का पूरा अर्थ करना है तो वहां दिखा दिया कोष्ठक में डाल करके एव और के ही दिखा दिया, लेकिन वास्तव में इस सूत्र में एव का अर्थ नहीं होगा। तो एव ग्रहणम उत्तरार्थम, वो उत्तर के लिए है। अब उदाहरण देख लो, तो या धातु है, वा है, आकारांत है, ये लंग लकार लाए हैं और अदादिगण की होने से सबका तुल्लुक हो चुका है, तो आकारांत से उत्तर सीधा झी मिल गया लंग लकार का, उसको जुस कर दिया और उससे पदांतात लग जाएगा। और दूसरे पक्ष में जब जुस नहीं होगा तो झोंत लगेगा, बाकी इकार का लोप करके और सिंगांत से लोप आदि, तो वहां बन जाएगा अयान अवान, तो दो रूप बनेंगे। फिर एक सूत्र और रह गया है अभी, ये झी को जुस वाला, तो उसके लिए फिर एक ही धातु ली गई है और धातु है द्विषश्च, द्विषः पंचम में कुशनांतम च व्यपदम। यहां भी विकल्प से करना है, तो शाकटान पीछे बैठे ही थे, वो यहां भी आ गए, उन्होंने कहा मेरे मत में कर दो, आप लोग भले ही मत करो, तो ठीक है, उनका भी नाम दोबारा ले लिया गया। तो द्विष धातु उत्तरस्य लंगादेशस्य झेर जुस आदेशो भवति शाकटानस्य आचार्यस्य मतेन। तो यहां भी एव साथ में लिया इन्होंने, अर्थ में दिखा रहे हैं लेकिन उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस तरह से द्विष धातु से उत्तर किसी अन्य सूत्र से तो प्राप्त था ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर लंग लकार लिया जा रहा है, तो लंग लकार में तो कहीं झी को जुस किया ही नहीं गया, किया भी था तो केवल जो सूत्र था सजभ्यस्त विदिभ्यस्त वहां किया गया था, अभ्यस्त और विद के लिए केवल, अन्य किसी धातु में था ही नहीं। तो विकल्प से यहां पर तो द्विष धातु का जो रूप बनेगा तो अद्विषु हो, ये भी उसी की अदादिगण की, सबका तो लुक हो चुका है और झी को जुस हो गया, तो अद्विषु हो, दूसरों के मत में अद्विषन। ये हो गया, अब यहां पर ये झी के जुस का प्रकरण समाप्त हुआ। अब आगे सूत्र आया तिंक्षित सार्वधातुकम, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, तिंक्षित प्रथमैक वचनांतम सार्वधातुकम प्रथमैक वचनांतम। तो तिंग प्रत्यय, तिंग तो प्रत्याहार हो गया ये, और शित हो गया श इत यस्य स शित, दोनों का द्वंद्व करके पृथक पृथक लिए जाएंगे। और दूसरा यह है कि धातु का अधिकार यहाँ चल रहा है और यहाँ उसको दिखाना भी आवश्यक है, क्योंकि शित प्रत्यय और भी कहीं हो सकते हैं, या तिंग तो खैर धातु से ही आएंगे सारे, लेकिन शित और भी कहीं हो सकते हैं, तो इसलिए स्पष्ट बोल दिया गया है कि धातोर विहिताः तिंगः शितश्च प्रत्यया सार्वधातुक संज्ञका भवन्ति। धातु से विहित होने चाहिए वो, धातु कह करके उनका विधान होना चाहिए। एक चीज यहां पर लंगह शागटाने से ही मैं और बतानी थी कि जैसे सूत्रकार ये कह रहा है कि लंग लकार के झी को जुस करना है, तो प्रश्न ये भी उठता है कि हमने पीछे कहा ही था कि नितह की अनुवृत्ति हम लाते हैं से जब भ्यस्त विधि भ्यष्टम है, और नित की अनुवृत्ति हम आगे भी ले आएंगे, तो शाकटायन के मत में लंगलकार लंग शब्द यदि न भी कहें और सीधा कहते हैं कि आकारांत से उत्तर झी को जुस होता है, तो सिच वाला तो प्रकरण पीछे आ ही चुका आता है सूत्र में, अब अन्य अंगित लकारों को देखेंगे तो लंग ही मिलेगा न कहने पर भी पूरा सिर खपा के देख लो, लंग ही मिलेगा जहां पर हम झी को जुस करेंगे आकारांत से उत्तर, नित लकारों में लंग ही बचेगा, तो फिर लंग की आवश्यकता ही क्या है कहने की। फिर भी पाणिनि ने लंग कहा है तो उससे एक और बात सिद्ध हो रही है, व्यर्थ हो गया ना लंग ग्रहण करना, कि जहां पर वास्तव में लंग लकार है अतिदेश करके जिसको लंग नहीं बनाया गया है, लोटो लंगवत कह करके, ठीक है ना, लंगवत कह करके लंग ना हो, हमें लंग दिखाई भी दे रहा हो, वहां ये सूत्र कार्य करेगा। क्योंकि लंगवत कह करके यदि हम मान लें वो भी लंग हो जाता है, तो फिर या धातु का या वा धातु का ही रूप ले लो, क्या बनता है लोट लकार में बहुवचन में प्रथम पुरुष के, यांतु वांतु, वातु वातात वातां वांतु, तो वांतु वांतु क्यों बनेगा फिर, वो भी तो लोटो लंगवत है, लंग के समान हो गया, और लंग के समान होने से हम लंग शाकटाने से आकारांत से उत्तर, क्योंकि सबका तो लोक हो गया है, सीधा आकारांत से उत्तर और झी आ गया, और लंग के समान हो ही गया वो, तो वहां भी हम झी को जुस कर लें, वहां भी तो प्राप्ति होने लगेगी। तो लंग कह करके यहाँ सूत्र में पाणिनि ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविक लंग होना चाहिए, लंग के समान लंग न हो, लंग के समान न माना जाए उसको, तो ये बात इसमें और थी। तो तिंक्ष सार्धातुकम के उदाहरण जो बनेंगे, जैसे भवति नयति आदि हैं ये, और सार्वधातुक संज्ञा होने से जो जो कार्य होते हैं वो सब हो जाएंगे, जैसे भवति नयति में गुण हो गया है उसको मान करके, और स्वपिति रोदिति में इडागम हो गया है, किससे करेंगे, रुदादिभ्यः सार्वधातुके, सार्वधातुक होना चाहिए। ऐसे ही पचमानः यजमानः, तो यहां पर ये शानन प्रत्यय है, ये शित होने से सार्वधातुक है, ठीक है ना, ऊंग ये जो हो शानन, इससे शानन प्रत्यय करेंगे इसमें। तो शित हो या तिंग हो, तिंग के उदाहरण ये हो गए भवति नयति स्वपिति रोदिति, और शित का उदाहरण हो गया पचमानः यजमानः। अब अगला सूत्र अर्ध धातुकम शेषः, अर्ध धातुकम प्रथमी क्वचनान्तम, शेषः प्रथमी क्वचनान्तम। अब यहां पर शेषः शब्द पर विचार करना है कि शेषः शब्द को हम अधिक व्यापक कर दें यदि, तो प्रत्यय मात्र तक बात ले जाएं कि जितने भी प्रत्यय होते हैं उनमें तिंग और शित के अतिरिक्त शेष सभी प्रत्यय आर्धातुक होते हैं, ठीक है ना, तो हम चौथे पांचवें अध्याय में भी जाके कूदेंगे, फिर प्रत्यय है ना वो भी सब, और वहां पर भी जाकर के करेंगे, देखो आर्धातुकम शेष सूत्र है, वो शेष होने से इसका भी प्रत्यय का नाम आर्धातुक हो जाएगा, तो जहां जहां वलादि मिलेंगे वहां इडागम की भी होने लगेगा फिर, जैसे वृक्ष शब्द से हम तस्य भावस्त्वतलु से और त्व प्रत्यय करते हैं, या मनुष्य शब्द से तो वृक्षत्वम बनाते हैं नहीं, या मनुष्यत्वम मनुष्यता आदि, तो त्व और तल ये वलादि तो है ही, आर्धातुक इससे कर लेंगे, अब इडागम करो आर्धातुक से वलादे है, अंग तो वही बनी गया ना मनुष्य या वृक्ष, अंग को इडागम होता है, तो क्या क्या करेंगे वहां पर फिर, वृक्ष ई और त्व गुण हो जाएगा वृक्षेत्व, तो इस तरह से अनिष्ट होने लगेगा। तो यहां पर जो है धातु शब्द को ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक बन जाता है कि धातु कहकर के जहां पर प्रत्यय किए जाते हैं उनमें देखा जाएगा कि तिंग शित के अतिरिक्त कौन से रह गए, और इसी अर्थ के आधार पर हमने पूर्व सूत्र में भी धातुओं को जोड़ा था अर्थ करते समय, ठीक है ना, तो अर्ध धातुकम शेषः अर्थात धातुर विहिताः शेषः प्रत्ययः, धातु शब्द कह करके, तो धातु शब्द कह करके अब ये बात पीछे तक ले जाओ सब प्रारंभ से, जैसे गुप्तिज के द्व्यासन धातु शब्द नहीं है, वहां कहां से प्रारंभ होता है, धातु हो कर्मणा से, यहां से होता है धातु शब्द प्रारंभ, तो वहां हम सन की करते नहीं है कि आधातुक संज्ञा नहीं करते, अच्छा गुप्तिज के द्व्यासन में नहीं करते, हाँ नहीं धातु कर्मणा में कह रहा हूँ, धातु कर्मणा से जो सन प्रत्यय करते हैं वहां पर हम करते हैं उसकी अर्धातुक संज्ञा, और करने के बाद वहां पर इडागम आदि होते ही हैं, ठीक है ना। वो तो जो धातु अनुदात है वहां इडागम नहीं होगा, अन्यत्र तो होता ही है। तो इस तरह से वहां सर्वत्र धातु कर्मणा वाला धातु रेखा चोहला दे है, या और भी कहीं जैसे शमी धातु संज्ञायाम धातु शब्द कहा है, और अकेला धातु जो अधिकार है बहुत बड़ा, ये सब ले लिए जाएंगे और उनमें देखा जाएगा कि तिंग और शिद कौन कौन से हैं, उनको हटा दो बस, उसके अतिरिक्त सब सारे प्रत्यय आ जाएंगे। जैसे लविता लवितुम लवितव्य में दिखा दिया है इन्होंने, अब लविता लविता में अणुल त्रिचव ले लो, लवितुम में तुमन प्रत्यय हो गया और लवितव्य में तव्यत प्रत्यय, ये सारे धातु से विहित हैं और तिंग और शिद से भिन्न है। तो आर्धातुक नाम होने का प्रयोजन कि आर्धातुक का सेड वाला दे से इडागम हो चुका है। आगे अगला सूत्र है लिट च, लिट प्रथमी गुचनांतम च व्यपदम। अब यह अलग से करना पड़ा है क्योंकि इसकी आर्धातुक संज्ञा प्राप्त नहीं थी, क्योंकि लिट के स्थान पर हम तिवादी प्रत्यय लाते तो तिंग शिद सार्धातुकम लग जाता वहां। इसने कह दिया कि लिट च अर्थात लिटादेशा ये तिपादया, क्योंकि लिट लकार को आर्धातुक करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि लिट का तो कहीं प्रयोग ही नहीं होता है ना, इसलिए लिट के स्थान पर जो आदेश हैं वही लिए जाते हैं। तो तिवादी जो आएंगे लिट के स्थान पर उनका नाम हो जाएगा आर्ध धातु। लाभ क्या होगा उससे, जैसे पच धातु है शक धातु है इससे लिट लकार लाए और मध्यम पुरुष का एक वचन दिखाया है, इसलिए क्योंकि वलादित्व भी दिखाना है साथ में इडागम करना है ना, नहीं तो आधातु का लाभ क्या रहेगा। फिर हम रूप बोले उदाहरण में कि पेचे पेचाते पेचिरे, तो क्या काम हुआ यहाँ आधातु का, कोई काम ही नहीं हुआ। तीसरी पपाचे पेचतुहु पेचुहु पेचीथ, यहां कार्य हुआ। तो यहां कार्य क्या हुआ कि थल हुआ है उसको सिप के स्थान पर, और जब सिप आर्धातुक है तो थल भी आर्धातुक हो गया और स्वरूप से है ये वलादि, तो वलादि होने से इटागम हो गया और थलीच सेटी से अभ्यास का लोप हो जाएगा और आकार हो जाएगा पेची था। ऐसे ही शक धातु से शेकी था। जगले ममले, अब जगले ममले ग्लई मलई हर्षक क्षय, ये इसके उदाहरण है। तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, जगले ममले, अरे प्रथम पुरुष का एक वचन ही है, त प्रत्यय आया लिट के स्थान पर, तो आत्मनिपद में पीछे सूत्र आ चुका है लिटस त झयो हो एश इरेच, तो त के स्थान पर एश हो गया। अब इसने त प्रत्यय को लिट सूत्र ने आर्धातु किया था, तो त के स्थान पर जो एश आया वो भी आर्धातु की ही है। तो आर्धातु को संज्ञा होने से आर्धातु के अधिकार में, धातु को तो बाद में कर लेंगे, आर्धातु के अधिकार में आकार का लोप करने का सूत्र बोलो, आतो लोप इटीचे। ये जब तक आर्धातुक नाम नहीं रखा जाएगा इसका तब तक नहीं लग सकता ये, क्योंकि वहां छठे अध्याय के चौथे पाद में आर्धातुक का अधिकार चलता है ना, वहां पर है ये सूत्र। तो आतो लोप इटीचे से आर्धातुक होने के कारण से आकार का लोप हो गया, उसके बाद दुर्वचनेची लगा करके द्वित्व करके बन जाएगा जगले, और मला से मलई से बन जाएगा ममले। तो ये सूत्र हो गया लिट्चा। आगे लिंग आशीषी, एक लकार को और बढ़ा दिया गया। तो लिंग प्रथमी क्वचनांतम आशीषी सप्तमी क्वचनांतम। अब क्योंकि लिंग दो हैं तो स्पष्ट बोलना पड़ा है कि आशीष अर्थ में जो लिंग है वो लिया जाएगा। तो आशीषी विषय यो लिंग स आर्ध धातुक संजको भवती। तो यहां पर लविशिष्ट और एधिशिष्ट, तो यहां पर लू धातु है और उधर लिंग लकार होने से लिंग सीयुट से सीयुट आएगा, सुट तिथो से सुट आएगा, और आत्मनेपद का रूप है ये तो त प्रत्यय है आगे प्रथम पुरुष का एक वचन। अब ये जो लिंग लकार के स्थान पर त आया, इसने कर दिया इसको आर धातु, ये सूत्र न होता तो तिंग से सार धातु का ही तो लगता, और उसको फिर होने वाले जो आगम है सी उठ है सुट है ये सारे आर धातु के ही माने जाएंगे सब, ये वो सार धातु माने जाते सब ये, और ये सब सार धातु माने जाएंगे तो इडागम हो पाएगा, फिर नहीं हो सकता। तो लिंगा शिशि ने कर दिया त को आर्ध धातु को, जो आगम हुए सी उठ और सुट वो भी आर्ध धातु हो गए, और स्वरूप से जो है आगम है ये वलादी है तो इडागम हो गया, वलादी आर्ध धातु मिल गया। तो लवी शिष्ट धातु को गुण भी हो गया, ऐसे ही एधि शिष्ट में भी आर्ध धातु का प्रयोजन है यहां पर इडागम करना। अब अंतिम सूत्र इसी आर्धातु संज्ञा का, चार सूत्र हैं ये आर्धातु संज्ञा करने वाले, लेकिन जो चौथा सूत्र है छंदसी भयता ये दोनों को लेता है, सार्धातु को भी लेता है पीछे से और आर्ध धातु को भी लेता है, तीन सूत्र केवल आर्धातु के लिए हैं। छंदसी सप्तमे कुछनांतम उभयथा अव्यपदम। अब छंदसी विषय उभयथा भवती, उभयथा की ही व्याख्या करनी है मुख्य, तो उभयथा की व्याख्या यहां कितने प्रकार से हो सकती है। एक तो उभयथा का अर्थ होता है दोनों प्रकार, दोनों तरह से, अर्थात सार्वधातुक संज्ञा भी होती है अर्ध धातुक संज्ञा भी होती है, तो क्या अर्थ निकलेगा, एक ही प्रत्यय के दोनों नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। अब एक ही प्रत्यय के दोनों नाम आते हैं, एक तो ये अर्थ हो गया, एक ये होता है कि जहां आप सार्वधातुक संज्ञा हो रही है सामान्य रूप से तिंग से सार्वधातुकम से, वो न होकर के आर्धातुक हो गई, अथवा आर्धातुकम शेष से या लिट च सूत्र से जहां आर्धातुक संज्ञा हो रही है किसी प्रत्यय की वहां वो न होकर के सार्वधातुक हो गई। तो तीन बातें निकल करके आई, सार्वधातुक की जगह में आर्धातुक हो जाना, आर्ध धातुक के स्थान पर सार्वधातुक हो जाना, और एक ही प्रत्यय के दो नाम हो जाना। अब एक ही प्रत्यय के दो नाम होने में क्या होगा प्रयोजन, वो देखेंगे उदाहरण में। ये बात पीछे भी आई थी एक बार के उसमें जहां भ संज्ञा का था ना प्रकरण, कि भ संज्ञा होने से और पद संज्ञा होने से, कि भ संज्ञा होने से ये नहीं हुआ पद संज्ञा होने से ये नहीं हुआ, एक तो ये कार्य होता है और एक ये होता है कि भ संज्ञा होने से ये हो गया पद संज्ञा होने से ये हो गया, ऐसे ही यहां पर भी है। तो अर्थ में इन्होंने क्या लिया है कि यस्य सार्वधातुक संज्ञा विहिता तस्य आर्धातुक संज्ञा अपि भवति, ये तो समुच्चय ले लिया इन्होंने। ऐसे ही यस्य आर्धातुक संज्ञा कृता तस्य सार्वधातुक संज्ञा अपि भवति, लेकिन पहले क्या था, पहला अर्थ है कि छंदसी विषय उभयथा सार्वधातुकम आर्ध धातुकम च भवति, इसको अलग अलग ले लेंगे हम। तो जैसे पहला उदाहरण ले लो वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयः, तो वर्धन्तु में क्या दिखाई दे रहा है, धातु तो वृधु है वृधु वर्धने, तो यहां पर ऋणिच प्रत्यय लाते हैं पहले हेतुमति च से, क्योंकि वर्धन्तु का अर्थ है बढ़ाएं, तो ऋणिच का अर्थ निकालना है यहां से, तो ऋणिच प्रत्यय ले आए, अब ऋणिच प्रत्यय ला करके धातु बन गई वर्धि। अब वर्धि का फिर लोट लकार आया, झी प्रत्यय आया, शब भी आएगा फिर, तो झी को झोनता से अंतादेश करके और उधर एरू लगा देंगे लोट लकार में, तो अंतु बन चुका है, तो वर्धि और शब का अ और अंतु, इन्होंने दिखाया है सिद्धि में, वो शब को नहीं दिखाया इन्होंने, और ये कहा है कि शब विकरण नहीं हुआ, तो शब विकरण नहीं हुआ तो कोई सूत्र तो दिखाते, क्योंकि कर्तरी शब सूत्र में हम देखते भी हैं वहां पर, तो वहां कोई जैसे हम अन्य प्रत्ययों में देखते हैं जैसे आदि प्रवृत्ति भ्या शप बहुलम छंदसी साथ में देते हैं पाणिनी, ज्योत्यादि भ्या श्लु बहुलम छंदसी, लेकिन कर्तरी शब्द के आगे है वहां तो नहीं है ऐसा, तो शब्द जहां होना चाहिए वहां होगा, छंद में हो या कहीं पर भी हो। या तो इनको ये भ्रांति रही होगी कि शब्द लाएंगे तो सिद्धि नहीं बन पाएगी, ये ऐसा नहीं है, वो तो हम अतुगुणे लगा देंगे फिर कोई समस्या नहीं है। तो शब्द को लेकर चलते हैं, जैसे वर्धी शब्द का अ और अंतु। अब रही बात कि इस सूत्र ने मतलब सामान्य रूप से यहां संज्ञा कौन सी प्राप्त हो रही है अंतु की, स्तिंक्षित सार्वधातुकम, यही तो प्राप्त हो रहा है। इसने कर दिया अर्ध धातुक, दोनों नहीं, सार्वधातुक की जगह पर अर्ध धातुक। तो अर्ध धातुक संज्ञा हो जाने से क्या लाभ हुआ, इसमें हम शब्द को भी ले लें यदि, कि शब्द भी शित होने से सार्वधातुक प्राप्त हो रहा था, उसको कर दिया अर्ध धातुक। तो अर्ध धातुक संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा, णी का लोप हो जाएगा, क्योंकि णी लोप करने के लिए अर्ध धातुक चाहिए, अनडादी अर्ध धातुक, तुड़ेन निटी से णी का लोप कर दिया। अब रह गया वर्ध और शब्द का अ और अंतु। अब अ और अंतु को हम नहीं जोड़ पाएंगे क्या यहां पर अतुगुणे से, तो क्यों हम शब्द को न माने यहां पर है? फिर कल्पना करते रहे कि व्यत्यय भौलम से जो है वो शब्द नहीं हुआ है, अरे हो जाएगा तो आपत्ति क्या है उसमें, कुछ भी नहीं। तीसरे से वर्धंतु बन जाए है? कर्तरी शब्द से शब्द मतलब कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते शब्द आएगा ना, तो नहीं वो तो हम प्रारंभ में कर ही लेंगे सारे कार्य, ठीक है ना, वहां पर हमने अंतु को पहले सार्वधातुक बना दिया है और फिर शब्द को भी ले आए हैं हम। अब इसके बाद जो है कर्तावाची सार्वधातुक पर रहते शब्द आता है, ये बात ठीक है, वो तो हम यदि प्रारंभ में ही कर देते हैं, वहां पर प्रारंभ में ही इस सूत्र को लगा देते छंदसी व्यथा को, तब तो ठीक है, वहां पर शब्द की फिर शब्द की उपस्थिति हो ही नहीं पाएगी, प्रारंभ में ही अर्धातुक मान लेंगे तो एक वो भी प्रक्रिया है। तो या तो वहां पर इस तरह से लिख लो, सिद्धि में दिखाया ना कि शब्द विकरण नहीं हुआ, तो शब्द विकरण नहीं हुआ का तात्पर्य वहां इस तरह से लिख लो कि प्रारंभ में ही अंतु की अर्धातुक संज्ञा हो जाने के कारण से शब्द विकरण नहीं हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और यदि बाद में करते हैं, क्योंकि शब्द भी सार्धातुक प्राप्त हो रहा है, अंतु भी सार्धातुक प्राप्त हो रहा है, और दोनों में हम छंदसी व्यथा लगाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, तो अतुगुणे लगा करके परिरूप कर लेंगे। और देखो अगला उदाहरण क्या है, स्वस्तय। तो स्वस्तय में स्वस्ति शब्द है मूल, और स्वस्ति कैसे बनता है, सु पूर्व में है और अस धातु से स्त्रियां कृतिन से कृतिन प्रत्यय कर लिया। अब कृतिन प्रत्यय सार्धातुक है अपने मूल रूप में, डिफॉल्ट रूप में क्या रहेगा, या अर्धातुक रहेगा, तो अर्धातुकम शेष ही तो लगेगा, अर्धातुकम शेष से अर्धातुक होना चाहिए, लेकिन वहां पर इस सूत्र ने कर दिया उसका नाम सार्वधातुक, क्योंकि अर्धातुक मानेंगे हम जब ती प्रत्यय को, तो अस्तेर भू लगेगा, फिर अस धातु रह कहां पाएगी, अस को भू प्राप्त होने लगेगा, अर्धातुक एक अधिकार में है अस्तेर भू, तो इसने कर दिया उसको सार्वधातुक। तो सार्वधातुक होने से कोई नया कार्य नहीं हुआ, पीछे का जो कार्य है उसको रोक दिया गया, बाधा हो गई भू आदेश की, जैसे पीछे हमने अर्धातुक संज्ञा करके णी का लोप किया था, वहां कुछ किया था, यहां कुछ प्राप्त हो रहा है उसको रोका गया, तो भू आदेश को रोक दिया गया, एक तो ये बात हो गई। अब प्रश्न उठेगा कि भू आदेश तो आपने रोक दिया सार्वधातु को नाम रख करके, लेकिन फिर अस और ती, तो कितन प्रत्यय स्वयं में क्या है, नित है, गुकित है, कितन प्रत्यय स्वयं से तो कित है, और छंदस व्यथा ने उसको सार्धातुक कर दिया, तो सार्धातुक कित हो गया ही है, तो तो सार्व धातु के कितंगित प्रत्यय जब आगे होता है तो अस धातु के आकार का लोप हो जाता है, अश्नसुर लोप होता है कि नहीं। अब ये समस्या भी आने लगी कि एक लाभ तो हमने देख लिया कि अस को भू आदेश रोक दिया था, लेकिन समस्या एक दूसरी प्राप्त हो गई कि अस के आकार का लोप प्राप्त होने लगा। अब क्या करें? तो अब जो बात मैंने कही थी कि तीन तरह से अर्थ निकालते हैं हम इसके, कि सार्धातुक है तो आर्धातुक कर दिया, आर्धातुक प्राप्त हो रहा है तो सार्धातुक कर दिया, और एक ही प्रत्यय के दो नाम, यहां वही कार्य और करना है अब कि हमने सार्व धातुक करके भू आदेश रोक दिया और आर्ध धातुक भी नाम है इसका, आर्धातुक मान करके अस के आकार का लोप नहीं होने दिया। दोनों संज्ञाओं में कार्य रोके जा रहे हैं, ध्यान रखना, एक में भू आदेश रोका जा रहा है और दूसरा मान करके अस के आकार का लोप रोका जा रहा है। तो बड़ी जटिल सिद्धि है इसकी स्वस्ति की, तो है तो जो भी कर लेगा स्वस्ति की सिद्धि उसका क्या हो जाएगा, स्वस्ति, उसका कल्याण हो जाएगा फिर। तो दोनों संज्ञाएं चलेंगी यहां पर। तो ये तो दिखा दिए उदाहरण इन्होंने अन्यत्र के, तिंक्षित सार्धातुकम और आर्धातुकम शेषः। अब जिस प्रकरण को लेकर के सूत्र बनाया गया था, क्योंकि लिट चा का भी प्रसंग चल रहा था ना, अब लिट के उदाहरण दिखा दिए। जैसे आगे उदाहरण है, विश्रण विरे सस्त्रिवांसो विश्रण विरे और सोमम इंद्राय सुन विरे, तो विश्रण विरे और सुन विरे दोनों, तो धातु शुरू है उधर सुन विरे में सु है, तो शुरू धातु से लिट लकार लाएंगे। लिट वैसे तो आर्धातुक होना चाहिए था लिट सूत्र से, जब इसने सार्धातुक कर दिया तो फिर अब तो विकरण आएगा, शुनु आएगा ना, स्वादिभ्य शुनु आएगा अब तो शुनु विकरण आ जाने से, और शुरू है श्रीचा भी लगेगा अब तो, उसको भी अवसर मिल गया, सारे कार्य होने लगे, तो श्री आदेश भी हो गया है, शुनु विकरण भी हो गया, तो श्री शुनु का नु, और आगे जो झी प्रत्यय था तिप्तस जी वो ताम झ को हो गया, ये आपने पद कहा है, झ को हो गया इरेच, तो श्री श्री नु और इरेच, ठीक है ना। अब इसने केवल सार्धातुक आर्धातुक बस यही तो परिवर्तन कर रहा है सूत्रीय, ये आर्धातुकम जो है उसका सार्धातुकम अपित के आगे असमीकार लिट के उसको थोड़ी रोक लेगा, ये वो तो रहेगा ही, कित तो रहना ही है वो, तो यहां पर गुण तो हो नहीं पाएगा नू को, तो हुष्ण वो हो सार्धातु के से, यानी कि पहले इकोणची की दिखाते हैं प्राप्ति, फिर अचिष्णु जो है उवंग करने लगता है, और फिर हुष्ण वो दिखाते हैं, ये तो पता होगा ही तुम्हें, श्नु प्रत्यय के साथ में तीन बातें घटती हैं ना, पहले तो हम इकोणची दिखाते हैं, उसका अपवाद बन जाता है अचिष्णु धातु भगवान, श्नु आ गया ना श्नु, इसलिए फिर एक और बनाना पड़ा सूत्र पढ़ने को दोबारा यण करने के लिए, इणो यण के आगे हुष्ण वो हो सार्व धातु के, तो सार्धातुक संज्ञा कर देने से ये लाभ भी हो गया हमें कि हुष्ण वो हो सार्धातु के से यणादेश हो गया, तो श्री नु का बन गया न्विरे, श्री न्विरे विश्रण विरे नकार को नकार हो गया, ठीक यही सारी प्रक्रिया है सुन विरे में। अब रही बात कि यहां द्वित्व क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि लिट लकार के हमने रूप बोले थे ये, तो द्वित्व इसलिए नहीं हो पाया कि द्वित्व करने के लिए लिटी धातु रणभ्यासस्य सूत्र को धातु से अव्यवहित लिट चाहिए था, और यहां बीच में विकरण का आ गया व्यवधान शुरू का, तो द्वित्व नहीं हो पाया दोनों में, विश्रण विरे और सुन विरे, तो ये वैदिक रूप है ये। अब जो अंतिम सूत्र आया था लिंगाशिषी आर्धातुक संज्ञा करने वाला, अब इसका भी दिखा दिया इन्होंने दूसरा स्वरूप कि लिंग उभयथा भवति, जैसे उपस्थेयाम शरणम बृहंतम, एक तो उभयथा का उदाहरण मैंने वहां भी दिखाया था पीछे स्वस्ति में, ठीक है ना, दो संज्ञा एक साथ, यहाँ भी दो संज्ञा एक साथ होंगी उपस्थे या में बनाने के लिए, नहीं तो बन नहीं पाएगा। तो लिंग लकार का रूप है ये, और लिंग लकार में उप को हटा दो पहले, स्थे या में देख लो, दिस्था धातु, उधर यासुट आगम भी होगा और बहुवचन का रूप है ये, उत्तम पुरुष का बहुवचन। तो मस प्रत्यय ले आए। अब लिंगाशिषी सूत्र से आधातुक संज्ञा प्राप्त हो रही थी, इसकी आशीर्लिंग का रूप है ये, लेकिन इसने क्या किया, छंदसी भयथा ने इसने कर दिया इसको सार्वधातुक। लेकिन दोनों संज्ञाएं मानेंगे अब ध्यान रखना। तो पहला काम करेंगे हम आधातुक संज्ञा करने का, वो कर दिया हमने, और आधातुक संज्ञा मान करके अब मस प्रत्यय हो गया आधातुक प्रारंभ में, उसी को यासोटागम हुआ है वो भी आधातुक ही माना जाएगा। तो आधातुक संज्ञा होने से आधातुक के अधिकार में स्था धातु के आकार को एकार करने का सूत्र है। एर लिंगी, ध्यान आ रहा है, घू मा स्था गापा जहातिसाम हली, इसी की अनुवृत्ति आगे जा रही है हली के अतिरिक्त। एर लिंगी यानी घू मा स्था गापा जहाति सा, इनके आकार को एकार, क्योंकि ऊपर का सूत्र तो लोप कर देता है, तो इसने कर दिया एकार, स्था का बन गया स्थे। ये काम कब हुआ, आर्ध धातुक मान करके, तो स्थे बना लिया हमने, उप स्थे यास और मस, यासुट का यास और मस। अच्छा, अब रही बात यहां पर वेद में जो पीछे सूत्र आया था व्यत्यय बहुलम के आगे लिंग आशिष्यंग, कि आशीष आशीर्लिंग में, आशीर्लिंग जो लकार होता है वहां पर लिंग की आधातुक संज्ञा मुझे अंग अंग प्राप्त होता है, लिंगाशिष्यंग से अंग जो हो रहा है वो छांदस होने से यहां नहीं हुआ है, वहां छांदस ही रोकना पड़ेगा क्योंकि उससे प्राप्ति हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने सार्धातुक आधातुक मान करके तो हमने या स्था के आकार को एकार कर लिया। अब दूसरा कार्य, दूसरा कार्य है कि आधातुक यदि मानेंगे हम इसको लगातार, तो यास के सकार को हटा पाएंगे लिंग स्वलुपन्यस्य से, हटेगा ही नहीं वो, तो इसलिए अब इसको साधातुक भी मानो, तो सकार का लोप करने के लिए साधातुक हो गया। अब देखो यहां पर हमने जो दो संज्ञाएं की हैं, दोनों संज्ञाएं करके कोई ना कोई कार्य किया है, जैसे आधातुक मान करके आकार को एकार किया, सार्वधातुक मान करके सकार का लोप किया, और स्वस्ति में क्या किया था, वहां दोनों संज्ञाएं मान करके हमने दो कार्यों को रोका था, किया नहीं था, अस को भू रोका था और अस के आकार के लोप को रोका था, यहां किए हैं वहां रोके गए थे, बस ये अंतर है दोनों धारणों में। तो उपस्थेया में बन गया ये, बस ठीक है, ये हो गया तीसरा अध्याय समाप्त। प्रणोधन ओ Mm-hmm.